aşk ata. Geldir efendim, kul oldum kapına. Mürvete geldim, göster cemalini. Güldür efendim, göster cemalini. Gerçekler can, Muhammed Ali ile açtık dükkan. Bahası biçilmez, gerçek sultan. O da bu asırda kuldur efendim. O da bu asırda kuldur efendim. Kulun işi daim günah işlemek. Adettir fidanı kesip başlamak. Bir mürvete 100.000 kan bağışlamak. Ta ezelden kadim yoldur efendim. Ta ezelden kadim yoldur efendim.